بسم الله ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. الرحيم. Tako mi zvijezde kada zapada. Vaš drug nije zastranio, niti je zalutao. I on ne zbori po žudnji svojoj. To samo objava je koja mu se objavljuje. Podučava ga ona iz žestoke snage. Divni, onaj koji sve uspravi. A na obzorju najvišem, on bi. Potom se približi i nadnese. I koliko dva luka ili bliže bijaše. I on objavi robu svome ono što mu je objavio. Srce zanijekalo nije ono što on je vidio. Pa zašto se s njime prepirete oko onoga što vidio je? A vidio ga je i pri silasku drugome. Kod Sidretul Munteha. Kod nje džennet utočišta je. Kad je Sidru zakrivalo to što ju je zakrivalo. Pogled skrenuo nije, nit zastranio je. Gospodara svoga znake velike vidio je. Šta velite za Lata i za i za Menat treću, drugorazrednu? Zar vama muško, a njemu žensko? To bi tad podjela bila nepravedna. To nisu drugo doli imena koja ste nadjenuli vi i preci vaši. O njima Allah nikakva dokaza ne objavi. Oni samo pretpostavke slijede i ono za čim duše žude. A od gospodara njihova već im uputa dođe. I zar da čovjek sve što poželi dobije? Pa Allahu pripada i onaj i ovaj svijet. A koliko samo ima meleka na nebesima, čije zauzimanje koristiti ništa neće, osim nakon što Allah dozvoli onome kome hoće. I s kim je on zadovoljan. Zbilja oni koji u onaj svijet ne vjeruju, meleke ženskim imenima nazivaju. Oni o tome nikakva znanja nemaju. Oni slijede samo pretpostavke. A pretpostavke nisu istini ni od kakve koristi. Pa okreni se ti od onoga ko se od opomene naše odmeće i koji samo želi život ovo svjetski. To je njihova razina znanja. Doista tvoj gospodar dobro znade onoga ko je skrenuo s pravoga puta njegova i dobro znade onoga upućenoga. Allahu pripada ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, da bi kaznio one koji su činili zlo u onom što su radili. I da bi nagradio nagradom najljepšom one koji su dobro činili. One koji su se velikih grijeha klonili i bestidnosti, a one beznačajne grijehe on oprostit će. Zbilja, tvoj gospodar je obuhvatna praštanja. On vas dobro znade. I onda kad vas je od zemlje stvorio, i tad kad ste vi bili oblikovani zameci u utrobama vaših majki, pa ne hvališite duše svoje. On dobro znade onoga ko bogobojazan je. Kaži ti meni o onome ko se okreće. Onome ko se okreće i malo udjeljuje i škrtari. Zar je pri njemu znanje skrovitoga, pa on vidi? Zar on nije obaviješten o tome šta je na listinama Musaovim? I Ibrahimovim, koji je preuzeto ispunjavao. Da niko neće nositi breme drugoga. I da čovjeku pripada samo ono za šta se sam potrudi. I da će se trud njegov zbilja vidjeti. I potom će za njega nagrađen ili kažnjen potpuno biti. I da će gospodaru tvome povratak biti. I da je on onaj koji nasmijava i na plač navodi. I da je on onaj koji usmrćuje i oživljava. I da on par, muško i žensko stvara. I od kude kaplje kad se izbaci. I da će on sve po drugi put proživjeti. I da on obogaćuje i moć daje. I da je on gospodar Siriusa. I da je on uništio ad davni. I Semud, i nije ih ostavio. A još prije i narod Nuhu. Oni su zbilja bili najzločestiji i najbjesniji. A izvrnuta naselja on preturi. Pa ih prekri ono što ih prekri. Pa u koju blagodat gospodara svoga sumnjaš ti? Ovo je opomena iz opomena prvotnih. Smak svijeta se približi. Nikoga drugi osim Allaha neće otkriti. Pa zar se ovom govoru vi čudite? I smijete se, a ne plačete. I još glava uzdignuti. Padajte ničice Allahu i njemu robujte.